Sura 90. Al-Balad. Grad. Mek. 20 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. La uqsimu bihadha al-balad. Kunem se gradom ovim. Wa anta hillum bihadha al-balad. A tebi će biti dopušteno sve u gradu ovome. Wa walidin wa ma walad. I roditeljem i onim koga je rodio. Laqad khalaqna al-insana fi kabad. Mi čovjeka stvaramo da se trudi. A yahsabu an lan yaqdira alayhi ahad. Misli li on da mu niko ništa ne može? Yaqulu ahlaktu malan lubada. Utrošio sam blago nebrojeno, reći će. A yahsabu an lam yarahu ahad. Zar misli da ga niko vidio nije? A lam naj'al lahu aynayn. Zar mu nismo dali oka dva? Wa lisanan wa shafatayn. I jezik, i usne dvije. I dobro i zlo mu objasnili. Pa zašto on na blagodatima zahvalan bio nije? وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ. A šta ti misliš, kako se može na blagodatima zahvalan biti? Fakku rakabe. Roba, ropstva osloboditi. Au it'amun fi yawmin zi masgabe. Ili, kad glad hara, nahraniti. Yatiman za makrabe. Siroče bliska roda. Au miskinan za matraba. Ili ubogoga nevoljnika. Thumma kana min allazina amanu wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhama. A usto da je od onih koji vjeruju, koji jedni drugima izdržljivost preporučuju i koji jedni drugima milosrđe preporučuju. Ulaika ashabul maimana. Oni će biti sretnici. Wallazina kafaru bi ajatina hum ashabul mašama. A oni koji ne vjeruju u dokaze naše, oni će biti nesretnici. Alayhim narum musada. Iznad njih će vatra zatvorena biti.